بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1439, katika darsa ya tafsir, tafsir al-Imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala, tukuwa tuendelea kusoma tafsiri ya Suratul Kahf. Na tulifikia aya ya 16. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala: wa idha i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نوكامبيانا واو واو أصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. نمكيتنغانا na vile wanavyoviabudu badala ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi kimbilieni pangoni. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, akufungulieni mola wenu mlezi rahma zake. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, na kutengezeeni ya kukufaeni katika mambo yenu. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. نون اليون جوا لنا بوشموزا لنينمية كليان مواب كتوكهابو بانغوني. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال, na ninapokuchwa ninawakwepa kushoto au kushotoni. Dhalika min ayati Allah, hizo ni katika ishara za Allah subhanahu wa ta'ala. Man yahdi Allahu fahuwa almuhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida, ambaye Allah anamuongoa basi huyo ni mwenye kuongoka, na anayemwacha kupotea basi hutampatia mlinzi wala mwongozi, hakuna anaweza kumwongoza. Watahsabuhum aiqadan wa hum ruqud, nawe utadhania wa macho na hali wamelala. Ukiwaona utadhani wako macho na kwa hakika wamelala. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال, ناس تنوغيوزا كليا نكشوت. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد, نمبوا وأمن يوش مقوياك يمبيلي أكزنجتين. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا, كما ungeli watokea hapa na shaka ungeligeuka kuwakimbia, nawe umejawa hofu namna walivyokuwa. يقول الامام السعدي رحمه الله تعالى وقوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال أي قال بعضهم لبعض walidhiyana wakawa wambizana baadhi ya wao kwa wengine. Idh hasala lakum mu'tizalu qaumikum fi ajsamikum wa adyanikum falam yabqa illa an-najaa'u min sharrihim wat-tasabbub bil asbab al-muhdiyah lidhalika li'annahum la sabila lahum ila qitalihim ولا بقائهم بين أظهرهم وهم على غير دينهم وكوا مزن بادي وكوا ورديانا إكيوا إمتوكي أسيسي كنيتنغنا وطويتو كوميليتو ندينيتو معنى ومزن وكوا دينيتو تفوتي نها واتو تميو كمبيا كيفو hakukubakia isipokuwa sisi kujiokoa kutokana na shari yao. Kwa hiyo tutafute sababu ambazo zitatuokoa sisi kutokana na shari ya watu wetu, sababu hawawezi kukabiliana na wao kivita, ni wachache. Wala hawawezi kubakia baina yao. Wala hawezi kubakia baina yao hali ya kuwa hawako katika dini yao. Kwa maana wale ni makafiri washirikina na hawa ni Waislamu. Fa'u ila al-kahfi ay yunzammu ilayhi waqtafu fihi. Kwa hivyo wakaambizana kuwa wakimbie katika lile pango waende wakajificha. Lakini katika akili zao ni kuwa tutakwenda kujificha kisha tutatafuta njia na sababu ya kujiokoa. Hawakudhania kuwa itakuja siku Allah subhanahu wa ta'ala atawapa fadhila ya kuwa wao watatajwa mpaka leo katika asri inayotajwa. Wala hawakufikiria wao kuwa eti wao watapewa utukufu mkubwa kiasi kile. Tukimbieni tu wale watu, tukae mbali na sharia. Sio ni watu waovu, hatuwezi kusimama dhidi yao. Kwa hiyo kilichobakia ni sisi kukimbia na dini yetu na miili yetu, twende tukakae pangoni pale, tutafute sababu ambazo zitatuokoa kutokana na shari ya watu wetu. قال أي انضموا إليه واختفوا فيه ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وفيما تقدم أخبر أنهم دعوه بقولهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فلتنوليك سوما آية kuwa wao walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Kwa hivyo walitanguliza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala rehma zake, na jambo lao alitengeneze. Na hapa waambizana baina yao kuwa wakimbie katika sehemu kama ile, Allah awafungulie katika rehema zake na wafanyie sahali mambo yao. Fajamau baina at-tabarri min hawlihim wa quwwatihim walitijai ila Allah fi salahi amrihim wa du'aihi bidhalika wa baina thiqati billahi annahu sayaf'alu dhalika. Kwa hiyo hawa vijana wakakusanya baina ya kujiweka mbali na nguvu zao na uwezo wao, kuwa sisi hatuna uwezo wote ya Allah, ni wewe peke yako ndio unaweza kutuokoa. Wakaegemea kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili awatengezee jambo lao, wakamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Pia wakakusanya ndani kuwa na imani na tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala kuwa atafanya jambo hilo. Fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati. Bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atatukunjulia na kutufungulia katika rehema zake. يقول الإمام السعدي رحمه الله: لا جرم أن الله نشر لهم من رحمتهم. أكون شاكا أبنا شاكا كو الله سبحانه وتعالى أليوفنغلية كتك رحمة ذاك. وهيأ لهم من أمرهم مرفقا. ينبلا وأكوا تنجنزيا أكوا سهدشيا الله سبحانه وتعالى ينبلا na kuwafaa katika lile jambo lao. Fa hafidha adyanahum wa abdanahum, Allah akawahifadhia dini yao na Allah subhanahu wa ta'ala akawahifadhia miili yao. Waja'alahum min ayatihi ala khalqihi, na akawafanya hawa ni katika ishara zake kwa viumbe wake, wajua utukufu na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nashara lahum min athana'i alhasan ma huwa min rahmatihi bihim, na Allah akaeneza sifa nzuri za hawa vijana, na hii ni katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yassara lahum kulla sababin hatta almahalla alladhi namu fi, na Allah akawafanyia wepesi kila sababu mpaka ile sehemu ambayo walikuwa wamelala. Kana ala ghayati ma yumkinu min siyana, ile sehemu ilikuwa katika upeo wa hifadhi kwa wao, yani bimaana walipokaa pale walihifadhika kisawa sawa. Walihadha qali, na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. قال الإمام السعدي: أي حفظهم الله من الشمس. الله أكويفاذك تكمانا نجوا سأبجوا لكبية موجة كموجة لمتاتيزه. Ikiwa jua la kupiga mchana, mchana kutwa mpaka jioni, pia ni matatizo. Na jua likiwa halikupati kabisa, pia ni matatizo. Yaani mwili wahitaji kupigwa na jua kiasi. Hafidhahum Allahu minash-shamsi fayassara lahum gharan idha tala'at ash-shamsu tamilu anhu yaminan. Allah akawafanyia wepesi wakapata pango jua likishachomoza hivi. Linapopanda lile jua la wapiga na kuwachomoza na kuinamia upande wao wa kulia. Wa inda ghurubiha, na likiwa latua lile jua sasa usiku jioni, likiwa lile jua latua usiku waingia, tamilu anhu shimalan, lile jua upiga upande wa kushotoni mwao. Kwa hivyo asubuhi la wapiga jua kiasi ambacho chahitajika, na jioni jua la wapiga kile kiasi ambacho chahitajika na kiwiliwili cha mwanadamu. Basi fala yanaluhum haruha fatafsudu abdanuhum biha, ule umoto wa jua hauwapati ukaharibu miili yao. Wahum fi fajwatin min ay min alkahfi ay makanin muttasi', wakiwa katika sehemu ambayo ni pana, katika sehemu ya uwazi wa lile pango. Wadhalika liyatruqahum alhawa wan-nasim wa yazula anhum alwakham wa ta'addi bil makan ad-dayyiq khususan ma'a tul al-mukth. Na lile pango lilikuwa na nafasi ya kutosha, na hii ni kwa sababu ili ile hewa iwe yaingie pita vizuri katika lile pango. Kuondoke harufu mbaya ambayo yaweza kusababisha maradhi kwa wao. Sasa mtu akilala muda mrefu pale mahali waweza kufanya harufu. Kwa hivyo ikawa upepo wapita vizuri kwa sababu ni nafasi kunjufu. Hili jambo lisifanyike. Wasije wakaudhika pia ile sehemu ingelikuwa na dhiki. Hususan ma'tulil mukth, asana hawa wataishi na kulala muda mrefu. Qurun. وذلك من آيات الله الدالة على قدرته ورحمته به. نين كتك إشارة ذاك الله سبحانه وتعالى أنبازني دليل زوزواك نرحم ذاك الله سبحانه وتعالى وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمور. نكويتكي مومبياوها وفيانا نكوانغوزا حتى كتك مومبوهاي. ولهذا قال من يهدي الله فهو المهتد أي لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله. هكونا نجيا يكباتا ونغوفو اسبقو كتوكو الله سبحانه وتعالى بكياك. فهو الهادي المرشد لمصالح الدارين. الله اندي من يكون غزوات فتجا مصلح يدنيا لآخرة. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أي لا تجد من يتولاه ويدبره. يولي أنبي الله أتتاك أبوتيه أكون أنا يوزكم سمامية نكم منغوز نكم فنجية من بياك على ما فيه صلاح. أكون أنا يوزكم فنجية من بياك أكبت مصلح دنياك ولا أكون أنا يوزكم فنجية يلي أتكون فا ولا يرشده إلى الخير والفلاح. Hakuna anayeweza kumuongoza katika khairi na kufaulu. Lianna Allah qad hakama alayhi bidh-dhalal wala radda li hukmihi. Kwa sababu Allah amehukumia kuwa apotee na hakuna anayeweza kurudisha hukumu ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Nawe utawadhania wa macho na hali wa melani. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala sema hivi? Yaani ukiwaona utadhania wako macho lakini hawa mabwana walikuwa melala. Yaqulu al-Imam al-Sa'di tahsabuhum ayyuha an-nadhiru ilayhim ka'annahum ayqaf. Utawadhania wewe mwenye kuwatazama kuwa wale vijana wako macho. Wal halu annahum niyam. Na hali ya uhakika ni kuwa wamelala. Qala al-mufassirun, wanaovioni wa tafsiri wasema wadhālika li anna a'yunahum munfatiha li an la tafsuda. Walikuwa wamelala lakini macho yako wazi ili yasije yakaharibika macho yao. Fanadhiru ilayhim yahsabuhum ayqadan, sababu ile macho yakiwa mfunga muda mrefu yaweza kuharibika. Allah subhanahu wa ta'ala kayawacha yawe wazi. So wewe ukitizama una kama watu wako macho lakini wamelala wale. Kwa hivyo anayewatizama adhania hivyo. Wanukallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal wa hadha aydan min hifdhihi li abdani. Allah awageuza kulia na kushoto na hii pia ni katika kuhifadhi miili yao. لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها. وسبب أرض katika tabia yake kiwiliwili chochote kinachoshikana na mchanga mwisho kitaanza kulika. Hata chuma ukiitupa kwenye mchanga ikiketi muda mrefu fa nini yaanza kulika. Fakana min qadarillah anqallabahum ala junubihim yaminan wa shimalan. Katika qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kawa awageuza ubavu wa kulia ubavu wa kushoto. Hawakai upande mmoja peke yake. Biqadri ma la tufsidu al-ardu ajsamahum, kwa kadri ambayo ardhi haitaharibu miili yao. Wallahu ta'ala qadirun ala hifdhihim min al-ardh min ghairi taqlib. Pamoja na kuwa Allah ana uwezo wa kuwahifadhi miili yao bila ya kuwageuza kulia wala kushoto. Angewaacha vile vile na akawahifadhi. Allahu ala kulli shay'in qadir walakinahu ta'ala hakim. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa hikma, arada an tajriya sunnatuhu fil kauni wa yurbita al asbaba bimusabbibatiha. Allah ameweka njia katika huu ulimwengu, ameweka njia zake. Kwa mfano, ili mtu kupata mtoto ni kuwa aowe ndio apate mtoto. Lakini pia iwaweza kumfanya mwanamke akazaa bila ya nini, bila ya mume. Sio kuweti iwashindwa, ashindwi. Kwa ushahidi kuwa Isa alayhi salatu wassalam amezaliwa bila ya nini, bila ya baba, kimeujiza. Ilo jambo Allah subhanahu wa ta'ala aweza mno kulifanya. Lakini leo aweza kweli mwanamume kusema ya Rabbi ruzuku nipe na mimi mtoto naye hajaoa, aomba tu, yani akatike mbavu hivi atoke mtoto? Yawezekana? Allah ameweka njia zake ambazo ni lazima zifuatwe, zile asbab Allah ameziweka. Kwa hiyo hapa Allah alitaka ipite au zipite zile njia zake alizoziweka katika huu ulimwengu, kwa sababu ameweka Allah subhanahu wa ta'ala kuwa katika sunna yake na njia zake ni kuwa chochote kinachoshikamana na ardhi kioze. Sa hapa alikuwa yuweza kuiambia ardhi usile chochote katika miili yao, lakini njia zake akataka kuzipitisha vile vile, ageuka kulia na kushoto, akawa afunganisha sababu kwa vile vinavyosababisha sababu zile subhanahu wa ta'ala, na hii ni kwa hikma zake. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد اي الكلب الذي كان مع اصحاب الكهف. Angalia kufuatana watu waheri, huyu ni mbwa lakini kwa kuwa amefuatana na watu waheri pia yeye ametajwa katika Qur'an. Mbwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja, humo si katika watu waheri, pengine hivyo huna daraja ya juu hivyo. Lakini kama anavyosema al-Imam Shafi'i, uhibbu salihina walastu minhum tawadhu'an minhu rahimahullah, nawapenda watu wema ingawa mimi si katika wao. Basi kuwa na wao huenda ukapata shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wale watu wema. Tizama huyu mbwa alivyokuwa na watu wa khairi na yeye pia akatajwa. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد, na mbwa wao amenyosha miguu yake mbele ya kile kizingiti cha nini, cha pango, yani iwalinda na kuwahifadhi wale wenzake, yani wale wanaomiliki, awahifadhi wale wanaomiliki. Asabahum ma asabahum min an-nawmi waqti hirasatihi, na yeye pia akapigwa na usingizi kama ashabul kahf alivyokuwa iwalinda pale pale. Fakana basitan dhira'aihi bilwasid ay albab au fina'ihi, akawa amenyosha. Mwajua namna mbwa anavyonyosha miguu yake anapokaa mlangoni, amekaa pale mlangoni au katika ile ua la nini, na lile pango pale nje. Hadha hifdhuhum min al-ardhi, Allah aliwahifadhi namna hii kutokamana na hii ardhi, wakulia wageuka kushoto. Wa amma hifdhuhum min al-adamiyin, mtu anaweza kusema na binadamu siweza kuja pale wakaona, pamoja na kuwa lile pango lilikuwa haliko mbali na mji, lilikuwa karibu sana, karibu sana na mji, ndio waanza kutoka pango ndio hapo kaingia ndani ya pango. Wa amma hifdhuhum min al-adamiyin fa akhbara annahum hamahum bir-ru'b alladhi nasharahu Allahu alayhim, ama kuwahifadhi na binadamu wenzao Allah subhanahu wa ta'ala alitandika hofu kwa yeyote atakayewaona. Yani mtu akiwaona atakimbia, atakuwa amefadhika na watu, pamoja na kuwa hakuna aliyewaona. Kiaidi yatajwa kuwa kuna watu walikuwa wakiwaona, lakini lau kama wangelikuja kuwaona, Allah subhanahu wa ta'ala kuwametia hofu kwa yeyote atakayewaona, ili asiweze kuwakaribia. فلو اطلع عليهم احد لم تلا قلبه رعبا وولى منهم فرارا. لو كما mtu atawachungulia awaone hivi, moyo wake utajawa na hofu na atakimbia mbio sana. Watu waoga na mambo kiaona wewe, tifua mbio za ajabu. Aso mwanadamu akiona vitu kama hivi, vitu vyovyote ambavyo yeye atavinasibisha na mashetani, shetani hivi mara nyingi huwa akubaki mtu bali tukimbia tu. Sikiona kitu chochote vichatisha kidogo tu hivi, zile mbio atatifua pale, waweza kucheka. Binadamu anao ule uoga, ni wachache sana ambao waweza kukaa na ushujaa. Ukisoma katika Sira Alam Nubala, katika tarehe ya baadhi ya wanaovioni ajabu, tuseme Al-A'mash, siku moja yuwala asha rahimahullah, fadakhala rajul, akaingia mtu tu, yani mlango umefungwa nini, ameingia tu pale atakukaa kula, akakaa pale. Wewe nani? Ambia ana rajulun min aljinn. Hivi hivi, yani katika sura binadamu, sema mimi mjini na kuja kwako. Tafadhali njoo tuli pamoja, Muislamu njoo kae ule. Billahi alik, sisi na mataa yetu katika majumba yetu, na mataa makubwa makubwa, aingie mtu tu vile, kisha kwambie bwana mimi naandaa, mimi jirani yako tu hapa katika majini, wanakaa hapa nje, sasa naomba tukae tule, naweza kula bwana? Inna billahi, nafikiri utamwachia chakula chote, si kwa kumkaribisha, kwa kukimbizana, na sidhani kama utarejea ndani ya hiyo nyumba. Ya Allah, ya Allah, ukirejea ndani ya hiyo nyumba ushujaa mno. Ah, nilichokiona pale mimi sirejei pale. Watu hugura bwana. Ama mjesikia, mwambie hii bwana, kuna wengine bwana waishi hapa ndani. Wako watu waishi katika majumba, usiku kilala sikia freezer lafunguliwa tu bubu bubu. Si mzaha. Na ukiamka ukuta vikombe viwe kwa huku vivyo. Ah, kunani tena? Binadamu tunao ule uoga, baadhi yetu au wengi wetu tuseme. Na alafu uishi katika sehemu ambazo watu hizi ahwali wazieleza kwa njia ambazo si za kweli. Kama huku kwetu utasikia visa vingi vya uongo, yule alipatikana hiki, yule alipatikana hiki, yule alipatikana hiki. Alhasil, Allah aliwahifadhi ashabul kahf kuwa vile walivyokuwa, anayekuja akiwatizama atatifua mbio sana. Allah amejaalia hofu kwa yeyote atakayewaona, na hii ni katika kuwahifadhi pia kutokamana na watu. Wahadha alladhi awjaba an yabqaw kulla hadhihi almuddat atawila, na hii ndio iliyofanya wao wabakie muda mrefu katika sehemu kama ile, wala kuna ni wengine. Wahum lam yu'thar au lam ya'thur alayhim ahad, hakuna yote ambaye aliwahi kuwaona. Ma'a qurbihim min almadinati jiddan, pamoja na kuwa walikuwa pango lao pale walipolala liko karibu sana na mji, haliko mbali. Wadalilu ala qurbihim, asema na dalili ya kuwa lile pango lilikuwa karibu na mji. Annahum lamma istayqadhu arsalu ahadahum yashtari lahum ta'aman min almadina wa baqaw fi intidharihi, fadalla dhalika ala shiddati qurbihim minha. Walipoamka kama tutakavyoona mbele, walimtuma mmoja wao aende akawanunulie chakula mjini awaletee. Fab'athu ahadakum biwarqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum bi waliyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Sasa ikiwa ni mahali mmekaa, nenda urudi, sisi tukusubiri. Maana yake mbali? Si mbali, lakini mahali pa karibu, yuenda yuanunua yuarudi, na wao wamsubiri. Sasa pamoja na kuwa ile sehemu alikuwepo ashabul kahf ilikuwa haiko mbali na mji, lakini hakuna aliyeweza kuwajua pale walipo, na wala hakuna madhara yoyote yaliwahi kuwafikia. Na hapa ndio mwanzo wa kule kuanza kuenezewa na kufunikwa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa Allah aliwahifadhia dini yao mwanzo na aliwahifadhia miili yao, wakalala katika sehemu kama ile ardhi, Allah akawahifadhi isiwadhuru miili yao. Kadhalika wanadamu akaweka njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka. Lau kama mwanadamu atawaona ashabul kahf na namna walivyolala, atatifua mbio kwa hofu. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Inshallah ta'ala zinazofuata tutasoma katika kikao kitakachokuja. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيك.